tuingie katika darasa letu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Duaa ulistiftah. Dua za ufunguzi wa sala. Duaa listiftahi, dua za ufunguzi wa sala. Hakikisha tarjama unaandika vizuri. Duaa listiftahi, dua za ufunguzi wa sala. Dua za ufunguzi wa sala tumeandika dua kadhaa hapa, kama dua nne hivi, lakini dua za ufunguzi wa sala ziko nyingi, takriban saba, lakini tumeandika hizi kwa ikhtisar. Sawa, dua za ufunguzi wa swala zinasomwa baada takbiratu al-ihram, na zinasomwa kabla ya suratu al-fatiha. Na anayetakiwa kusoma dua za ufunguzi wa swala ni yule ambaye ameswali pamoja na imamu, au yule ambaye anaswali peke yake. Kuna mtu mmoja katika wanaoswali haruhusiwi kusoma dua za ufunguzi wa swala, naye ni al-masbuq. Kusoma katika vitabu vya fiqhi wanamuita nani? Al-masbuq. Al-masbuq ni mtu ambaye amepitwa na takbiratul ihram, amemkuta imam ameshaleta takbiratu al-ihram. Sasa huyu anapoingia ndani ya swala hatakiwi kushughulika na duau istiftah, sababu ni sunna, sio wajibu. Anatakiwa yeye ashughulike na suratul fatiha, kwa sababu anaweza kashughulika na dua za ufunguzi wa swala alafu imam akarukuu hapo hapo, ikawa hajatekeleza ule wajibu kwa kufanya mambo ambayo sio wajibu. Kwa hiyo al-masbuq, ukiingia msikitini imam ameshapiga takbiratul ihram na anasoma kwa siri, hasomi kwa dhahir, kiasi ambacho hujui amefikia wapi na ni muda gani umebakia yeye kurukuu. Wanasema ahlul ilmi, kwa hali hiyo unatakiwa ushughulike na kusoma suratu al-fatiha. Ama imam anasoma kwa sauti, kiasi ambacho unajua mahala alipofikia na muda ambao uliobakiwa yeye kurukuu, basi unaruhusiwa kusoma dua ya al-istiftah ikiwa muda upo, na hii inakuwa katika kile sala za sauti. Hadithi ya kwanza ambayo ni hadithi ya sita, an Aisha radhiyallahu anha, kutoka kwa Aisha Allah amridhie, as-su'al, swali, swali, asmami mmoja hapo. An Aisha, kutoka kwa Aisha radhiyallahu anha, kuli famani simama, tutajie wakisa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa kwanza kuolewa ni nani? Wa kwanza kuolewa na Mtume ni nani? Khadija. Wa pili atakayewataja wakisa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mtiririko kuolewa, nampa shilingi 10,000 sasa hivi. Naam, kwa mtiririko kuolewa, wa kwanza Khadija, Sauda, Aisha, Hafsa, Zainab bintu bintu Khuzaima, umu al-masakin, Hindu, wa sita. Mujitahidi, wa sita Hindu. Kati ya Hindu na Umu Salama, nani alitangulia? Umu Salama. Baada ya kufariki Zainab bintu Khuzaima, sawa, Umu al-Masakin, akaolewa Umu Salama, na Umu Salama ndio alikuwa kukaa katika nyumba ya Zainab. Umu Salama alafa Juwairiyya. Wangapi anakuwa hiyo? Saba. Ramla bintu Abi Sufyan Safiya bintu Huyay Hindu, kuna mke mtume anaitwa Hindu. Eh? Hakuna mke mtume anaitwa Hindu. Majitahidi. Jazakallahu khair. Chukua zawadi yako. So kama nina hela, sina hela. Isipokuwa sisi katika mambo ya khairi. Tuko radhi tutoe vitu vyetu ambavyo tunavitarajia, sababu ukitoa Allah atakupa nyingine. Mimi ndio na kwa hii EF10 yangu itarudi tu. Inshallah, mimi najua hii itarudi. Itarudi vipi Allah mwenyewe anajua. Namna kuirejesha, atanirejeshia 10,000 yangu. Maimuna bintu al-Harith kitu kama hicho. Maimuna ndio mwanamke wa mwisho kuolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya manikuwa nawazindua tu kwamba kuna umuhimu wa kufahamu wake za Mtume. Sindio kwa mtume wetu jamani? Sasa wewe Muislamu hujui wake za mtume. Kwa hiyo kama wewe katika hili swali basi zinduka jitahidi wafahamu wake za mtume sallallahu alaihi wasallam. Ana Aisha kutoka kwa Aisha ambaye ni mke wa tatu kuolewa. Aisha ni mke wa tatu kuolewa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Qalat amesema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam idha staftaha salata pindi anapoifungua sala idha staftaha salata pindi anapoifungua sala kwa maana baada ya kusema Allahu akbar kinachofuata qala anasema subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wala ilaha ghayruka anasema haya maneno. Hii ni dua ya kwanza na ndio dua nyepesi na ndio ambayo tunawafundisha watoto. Sawa? Mtoto mdogo unapokuwa sasa ana miaka mitatu, miaka minne, anaanza kulakinishwa dua hii sababu ni nyepesi afu ni fupi. Sio mtoto mdogo unaweza kumfundisha madua ndefu ndefu. Dua fupi, nyepesi afu ni sahihi. Subhanak kutakasika na mapungufu ni kwako ewe Allah. Subhanak kutakasika na mapungufu ni kwako ewe Allah. Allahumma ewe Allah. Wabihamdika na sifa njema zote ni zako. Wabihamdika na sifa njema zote ni zako. Watabaraka smuka na limekuwa na baraka jina lako. Baraka maana yake nini? Baraka ni khairi. Sawa? Albarakatu hiya alkhair. Watabaraka smuka na limekuwa na baraka jina lako. Watabaraka smuka na limekuwa na baraka jina lako. Wataala jadduka na umetukuka ufalme wako. Wataala jadduka na umetukuka ufalme wako. Wala ilaha na hakuna mwabudiwa wa haki ghayruka asikuwa wewe. Wala ilaha na hakuna mwabudiwa wa haki ghayraka. Wala ilaha ghayraka. Ghayruka si ndio? Nimekosea hapa eh? Nakosa uchapishaji kiuandishi. Wala ilaha ghayruka na hakuna mwabudiwa wa haki asikuwa wewe. Hadithi rawahu Abu Dawuda wa Tirmidhi. Dalili hiyo ya dua ya kwanza ya ufunguzi wa nini? Wa sala. Hadithi ya pili ambayo ni hadithi nambari 7. An Abi Huraira kutoka kwa Abu Huraira. Anaitwa nani Abu Huraira? Naam. Nani anamfahamu Abu Huraira? Ismuhu Man? Naam, lakini sitoi hela. Sijui kadhania kwamba ukisema na utapata 10,000. Upati kitu, utapata thawabu tu. Abu Huraira man huwa? Anaitwa nani Abu Huraira? Abdurrahman ibn Sakhri ad-Dawsi. حافظ الصحابة عن أبي هريرة كتوكك أبو هريرة رضي الله عنه قال أمسيما كان رسول الله ألوامتم والله صلى الله عليه وسلم إذا كبر بيني أنا بوليت تكبيرا بيني أنا بوليت تكبيرا في الصلاة كتك صالة أو بيني أنا بصوم تكبيرا كتك صالة إذا كبر بيني أنا بوليت تكبيرا كتك صالة سكت هنية أنا كاكيني كدوغ أو سكت هنية أنا نيمازا ومودا مدوغو سكت هنية أنا نيمازا ومودا مدوغو يعني كنا مودا سكند كذاهي بأن كويبو كيميا ندو أنانزا كسوم أبو هريرة لفليونا هيلو أكموليزا سكت هنية أنا نيمازا كدوغو قبل أن يقرأ قبل هجسوما قبل أن يقرأ قبل هجسوما أنا نمزكين كدوغ أبو هريرة لفنا إلهالي فقلت نكسيما يا رسول الله إيو امتمي والله بأبي أنت وأمي هاني منينو يا وراب ولكوا كيسيما كواشيريا ليلي أنا لوليتك كواكو نجامو مهيمو أنو لو كما حتى لبتا مبكا أم توي كفارة باباياك نماماياك بس يكو تاري كفاني هفشو نيلو مناك نرودي تينا بأبي أنت وأمي بأبي نمتوي فيدي باباياك وأمي نماماياك كوكو ويوي بأبي أنت نمتو يفيديا كوكو ويوي بابا يانغو وأمي نماما يانغو ماناكي نيني هيلي نلولي هتجيا كوكو نجامبو كوبو سانا لو كما هوتو نيبا هيلي جامبو مباكا ونيباتي شرط لكم توافيديا بابا يانغو ساو نكم توافيديا ماما يانغو لو نيباتي هيلي جامبو بس ميمي نيكو تياري kwa maana naomba uniambie hili jambo lina thamani kuliko baba yangu na mama yangu ndio bi abi anta wa ummi araaita sukutaka baina takbir wal qiraa nielezee araaita maana yake akhbirni araaita nielezee sukutaka kuhusiana na ukimya wako ukimya wako baina takbiri baina ya takbira wal qiraati na kisomo ma takulu ni kitu gani unasema ma takulu ni kitu gani unasema masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni watu ambao Allah aliwachagua aliwachagua waishi na mtume malengo makubwa ni kwamba waichukue ile dini kwa mtume sallallahu alaihi wasallam watuletee sisi kwa sababu walikuwa na juhudi ya kusoma Allah aliwaangalia kaona hawa ndio wanafaa kusuhubiana na nani na mtume alafu mimi na wewe Allah akaona tunafaa kuwa katika zama hizi kwa hikma yake lau tungekuwa katika zama za mtume sisi tungekuwa tuna hali mbaya sana hatufai sisi kusuhubiana na mtume Naelewa? Sisi hatufai kusogana na nani? Na mtume. Sisi tunafaa katika hizi zama, hizi za vurugu na watu ni vichwa ngumu. Masahaba walikuwa wana ghera kubwa ya kuuliza, kutaka kujua, alafu baada ya kuuliza na kujua walikuwa wana ghera ya kufikisha kwa watu ambao hawajui. Sisi hatutaki kuuliza, hatuna mpango wa kuuliza. Wala hatuna mpango wa kujua alafu tukishajua pia wala hatuna mpango wa kufisha kwa watu wengine ndio tulivyo si ndio na watakao kuja baada yetu watakuwa na hali mbaya kuliko sisi sisi tutakuwa ndio salafu wao sasa yani kituangalia sisi wanatuona tuna afadhali kuliko wao sababu leo hii siku na watu wajui kusoma Qur'an, si ndio? Alafu wala wala haumini. Anaweza kawaida. Anaona kawaida, kawaida kabisa. Hajui kusoma Qur'an, anaona kawaida kabisa. Sikwambii kuna mijitu haiswali. Alafu ni jisaiti mimi sisi ni Muislamu. Yeye ni Muislamu. Yeye ni mtu haswali, afeti yeye ni Muislamu. Na jamii inaona kawaida tu, wala haioni shida. Baba anaswali, mama haswali. Mama anaswali, baba haswali. Katika watoto watano katika familia, watoto wawili wanaswali, watatu hawaswali. Na watu wanaishi kwa amani kabisa. Wala hakuna shida. Tena mwenyewe baba akikaa na watoto zake anawaambia, mimi nimemvumilia kweli mama yenu. Miaka 20 mama yenu haswali, nimemvumilia. Si ujinga huo. Sasa sisi tukawekwa huku katika zama za mwisho sababu ya mapungufu tuliokuwa nayo. Hawa kina Abu Huraira hawa ndio wakaikwa karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam ili watuletee dini kama anavyotuletea hivi sasa. Sasa baada ya Mtume kuulizwa hili swali, Mtume akasema aqulu mimi ninasema Allahumma, ewe Allah. Allahumma, ewe Allah. Ba'id, weka mbali. Allahumma, ewe Allah. Ba'id, weka mbali. Baini, baina yangu mimi. Wa baina khatayaya, na baina ya makosa yangu. Baini, baina yangu mimi. Wa baina khatayaya, na baina ya makosa yangu. Kama ba'atta, kama ambavyo umeweka mbali. Kama ba'atta, kama ambavyo umeweka mbali. Baina al-mashriqi wal-maghribi, baina ya mashariki na magharibi. Allahumma, ewe Allah. Ba'id, weka mbali. Baini, baina yangu mimi. Wa baina khatayaya, na baina ya makosa yangu. Kama ba'atta, kama ambavyo umeweka mbali. Baina al-mashriqi wal-maghribi, baina ya mashariki na magharibi. Namna mashariki ilivyokuwa mbali na magharibi ilivyokuwa mbali, alafu ni pande mbili ambazo haziwezi kukutana mahala pamoja. Na wewe pia unamwomba Allah namna atakavyokutenganisha wewe na yale madhambi unayoyafanya. Hii ni katika ukomo wa kuomba msamaha kwa Allah kwa makosa unayoyafanya. Allahumma, ewe Allah. Naqini, nisafishe mimi. Allahumma, ewe Allah. Naqini, nisafishe mimi. Min khatayaya, kutokana na makosa yangu. Kama yunakka, kama ambavyo usafishwa. Athawbul abyadu, nguo nyeupe. Kama yunakka, kama ambavyo husafishwa. Athawbul abyad, nguo nyeupe. Minaddanas, kutokana na uchafu. Kama yunakka, kama ambavyo husafishwa. Athawbul abyad, nguo nyeupe. Minaddanasi, kutokana na uchafu. Kwa maana inavyosafishwa nguo ambayo sio nyeupe, nguo ya rangi, ni tofauti na inavyosafishwa nguo nyeupe. Nguo nyeupe husafishwa kwa umakini na kwa kuangalia kila sehemu yenye uchafu, bali nguo nyeupe haivaliwi isipokuwa mara chache. Yaani huwezi kuvaa kanzu nyeupe siku mbili, itachafuka sana, si ndio? Inashika uchafu haraka na uchafu wake unaonekana haraka. Lakini nguo ya rangi unaweza ukaivaa kwa siku mbili tatu, kama mabarobaro, si ndio? Barobaro anavaa kanzu wiki, wala hana shida. Cha muhimu tu iwe ya rangi. Na ndio maana mabarobaro wengi wanapenda kanzu za rangi, hazina shida. Unavaa wiki nzima, ukiifua mara moja waifua tu kuondoa jasho, sababu hata kama ina uchafu haionyeshi, sawa? Na ndio maana talibul ilmi, ahlul ilmi, wanausia apende kuvaa nguo za rangi, asipende kuvaa nguo nyeupe. Kwa nini? Ili asishughulike na kufuafua mara kwa mara. Kule kufuafua mara kwa mara kutamfanya yeye ashindwe kufanya muda kwa muraja. Mwanafunzi hataki kuvaa nguo nyeupe mara kwa mara. Nguo nyeupe vaa siku ya Ijumaa au siku ya mwaliko wa harusi. Bas. Siku za kawaida vaa kanzu yako ya rangi. Kama unazo 3, 4, 5, unaweza kuzivaa mwezi mzima hujafua. Tayib. Kwa hiyo unamwomba Allah akusafishe na makosa yako unayoyafanya, kama ambavyo inafusafishwa nguo nyeupe, yani akutakase moja kwa moja. Allahumma ghsilni, iwe Allah nioshe mimi. Allahumma ghsilni, iwe Allah nioshe mimi. Min khatayaya, kutokana na makosa yangu. Bithalji, kwa maji ya theluji. Bithalji, kwa maji ya theluji. Maji ya theluji ni maji gani? Ni yale maji yaliyobubujika, yaliyotoka katika barafu iliyoganda milimani. Sasa kwenye milima kuna mabarafu kule. Sasa yale mabarafu huwa yanatoa maji. Yale maji yale yanaitwa ma'u athalj. Walma'i, na maji ambayo ni haya maji ya kawaida. Walbaradi, na maji ya baradi, sio maji ya baridi. Walbaradi, na maji ya baradi. Maji ya baradi ni maji gani? Maji ya baradi ni lile barafu ambalo limeganda angani. Katika zile nchi zenye baridi kali, ikaanguka barafu kutoka juu, ikaanguka chini. Si ya milimani, imetoka angani, imeganda. Kuna baadhi ya nchi inazokamka asubuhi kuta nyumba nzima zimezungukwa na nini? Na barafu. Ile barafu ikitoa maji, yale maji yake inaitwa ma'u albaradi. Sasa haya yote haya ni aina ya maji, kuonyesha ya kwamba kitu kinafosafishwa na maji ya aina tofauti tofauti, ndivyo kinazidi kuwa kisafi zaidi. Kwa hiyo maneno yote haya ni katika maneno yanayoelezea ukomo wa kumomba Allah msamaha kwa madhambi unayoyafanya. Hiyo ni dua ya ngapi? Ni dua ya pili. Hiyo ni dua ya pili katika dua za ufunguzi wa swala. Dua ya tatu ambayo ni ndefu. An Ali ibn Abi Talib, kutoka kwa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, qala, amesema. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, qala, amesema. Kunya ya Ali ibn Abi Talib. Nani atatutajia kunya ya Ali ibn Abi Talib? Kunya yake ni ipi? Abu al-Husayn. Naam. Kunia yake. Abu Hafs. La. Abu al-Hasan. Unasemaje? Abdullah. Umeamua kusema tu wewe, si ndio? Ulikuwa una hamu ya kuzungumza eh? Sasa mbona upate nafasi ya kuzungumza kidogo. Anaitwa Abu al-Hasan Ali ibn Abi Talib, na lakabu yake anaitwa Abu Turab. Abu Turab ilikuwa ni lakabu yake. An Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, kutoka kwa Ali ibn Abi Talib, Allah mridhie, qala, amesema. Kana Rasulullah, alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, idha iftataha salata, pindi anapoifungua sala. Idha iftataha salata, pindi anapoifungua sala, kabbara, anapiga takbira. Kwa maana anasema Allahu akbar. Thumma qala, kisha anasema maneno yafuatayo: wajjahtu wajhiya, nimeuelekeza uso wangu, au ninauelekeza uso wangu. Wajjahtu wajhiya, ninauelekeza uso wangu. Lilladhi, kwa yule ambaye, fatara samawati wal arda, ameumba mbingu na ardhi. Fatara samawati wal arda, ameumba mbingu na ardhi. Hanifan, hali ya kuwa mimi ni mwenye kumili katika tauhidi. Hali kauni muwahida, hanifan hali ya kuwa ni mwenye kumili katika tauhidi. Sawa, ndo maana ya neno hilo hanifan, hali ya kuwa ni mwenye kumili katika tauhidi au kwenye tauhidi. Wama ana minal mushrikina, na mimi si katika washirikina, na mimi si katika washirikina. Wama ana minal mushrikina, na mimi si katika washirikina. Likiwa neno hili hanifan limekuja na mbele yake hakuna wama ana minal mushrikin, basi utatafsiri kwamba hanifan hali ya kuwa ni mwenye kumili katika tauhidi na kuachana na ushirikina, ikiwa mbele hakuna neno wama ana minal mushrikin. Kama neno hilo lipo, basi utatosheka na upande mmoja na utamalizia kwa upande mwingine. Kwa hiyo wama hanifan hali ya kuwa ni mwenye kumili katika tauhidi, wama ana minal mushrikina, na mimi si katika washirikina. Inna salati, hakika sala zangu. Inna salati, hakika sala zangu. Wa nusuki, na ibada zangu. An-nusuk katika lugha ya kisheria ni ibada za hija, zinaitwa an-nusuk, ni lugha ya kisheria. Kwa hiyo wa nusuki, na ibada zangu. Wa mahyaya, na uhai wangu. Wa mahyaya, na uhai wangu. Wa mamati, na kifo changu au na kufa kwangu, yote sawa. Wa mamati, na kifo changu, vyote hivi lillahi, ni kwa ajili ya Allah. Vyote hivyo lillahi, ni kwa ajili ya Allah. Rabbil alamina, mola mlezi wa viumbe wote. Rabbil alamina, mola mlezi wa viumbe wote. La sharika lahu, hakuna ushirika kwake yeye. La sharika lahu, hakuna ushirika kwake yeye. Allah hana ushirika katika jambo la aina yoyote. Yeye amejikwasia, haitaji kwa mtu yoyote wala kwa kiumbe wa aina yoyote. Kwa hiyo la sharika lahu, hakuna ushirika kwake yeye. Wa bidhalika, na kwa jambo hilo. Jambo gani? Eh? Wa bidhalika, na kwa jambo hilo. Jambo gani? Jambo la tauhidi. Sawa, pale hanifan wa ma ana min al-mushrikina, la sharika lahu. Wa bidhalika, na kwa ajili hilo, na kwa jambo hilo. Wa lidhalika, na kwa jambo hilo au na kwa ajili hiyo. Umitu, nimeamrishwa. Kwa maana wewe umeamrishwa uwe ni muwahid, lazima uwe na tauhid. Wa ana min al-muslimina, na mimi ni katika Uislamu. Sawa, haya yote hapo, hakuna dua hapo. Kote huko ni kumsifia nani? Allah. Hamna dua hapo.